W programie trzecim fragmenty Hyperdramy, czyli czwartego studyjnego albumu duetu Justice. Oczywiście rzecz została opublikowana w Ed Banger Records, ale też Without Music. Album został opublikowany na wszystkich możliwych nośnikach. Nie, chyba na kasecie magnetofonowej nie. No nic, w każdym razie przyznam szczerze, że płyta właściwie nie robi jakiegoś mocnego wrażenia na mnie. Mimo, że nie jestem z tych, co uważają, że tylko pierwszy studyjny album Justice był w porządku, cała reszta już mniej. I tak samo zresztą było z zespołem Daft Punk, którzy opublikowali Homework, a później przyszło Discovery. Po krosie Justice przyszedł z kolei Audio Video Disco i właściwie ten album podobał mi się najbardziej. Również Discovery bardziej weszła do ta płyta weszła do mojej głowy niż ten dosyć brutalny, dosyć kostropaty debiut, ale wiem, że generalnie mówi się o tych pierwszych albumach jak o najlepszych płytach zarówno Daft Punk, jak i Justice. Porównuję te dwa zespoły, bowiem uważam, że Justice to jest takie przedłużenie Daft Punk już nie funkcjonują, ale nawet jak funkcjonowali, to oba zespoły moim zdaniem bardzo fajnie się dopełniały. Na najnowszej płycie Hyperdramat jest sporo zaproszonych gości. No i do tego połączenie disco i funku. Tak przynajmniej pisze się o tym albumie na całym świecie, ale mam wrażenie, że to jest takie pisanie, no właśnie, trochę o gatunkach, trochę o tym, kiedy został opublikowany pierwszy singiel, kiedy został opublikowany tytuł utworu. Czy to jest istota? No chyba nie bardzo. Tak czy owak fajnie się tego słucha, ale żeby można było dostać wypieków na twarzy, to chyba nie bardzo. I tak się zastanawiam, bo zaczynam mieć problem z rozróżnianiem utworów. Czy to jest na płycie Woman z 2016 roku, czy to jest no właśnie ta nowa płyta, czy to jest Audio Video Disco. Ciągle te same instrumenty, ciągle podobne patenty. Owszem, można powiedzieć, że to jest właśnie ten charakter pisma, muzycznego pisma panów z duetu Justice, no ale tak jakby trochę nie było w tym wszystkim słychać rozwoju. New Musical Express napisał, że płyta spełnia oczekiwania. Z kolei The Independent zauważył, że Hyperdrama łączy disco i funk z charakterystycznym elektronicznym dźwiękiem Justice. No i o czym to jest pisanie? No masło maślane. No tak, łączy. I to właściwie słychać już od kilku ładnych lat, że łączy. Co z tego wynika? Dobry nastrój. To z pewnością tak jest u mnie. Nie wiem jak u państwa, czy ta płyta zdobyła uznanie w waszych przestrzeniach dźwiękowych. U mnie po prostu cieszę się, że jest, cieszę się, że mogę na czymś zawiesić ucho. Dziś gotowałem obiad i właśnie słuchałem całego albumu panów od Justice. Warto jeszcze pewnie dodać, że będą promowali płytę, jak to zazwyczaj bywało, i to się wszystko już dzieje. I dziać się będzie do końca tego roku, do końca 2024. Hi, I'm Xavier from Justice and you're listening to Troika. After Image z najnowszej płyty duetu Justice, tutaj z głosem Rimon Baer, jeśli czytać to po francusku, ale gości i szyldów jest troszkę więcej na całej płycie, bo na przykład Tame Impala, bo na przykład przejdziemy zaraz do tego utworu Thundercat, który wieńczy wszystko, Miguel Pimentel. To kolejny gość najnowszej płyty Justice. Mamy również Kevina Parkera, a wszystko w sosie typowym dla tego zespołu. I w skali sześciopunktowej daje tej płycie 3 plus 4 mniej. ponieważ po pierwsze wydaje się, że jeśli mamy do czynienia z tymi samymi instrumentami, z którymi kojarzymy duet Justice od lat przecież i nie ma nic nowego, to znaczy, że nie ma jakiegoś progresu, postępu, takie moje zdanie. Każdy z tych utworów brzmi jak Justice. O każdym z nich powiedzielibyśmy, że jest to Justice. Z jednej strony może być to zarzut, z drugiej strony może być to atut. No ale chciałbym jednak czegoś nowego, czegoś innego, czegoś frapującego na najnowszej płycie obu panów. Co nie zmienia faktu, że z przyjemnością będę słuchał, będzie mi towarzyszyła ta muzyka w tle, zakończona utworem The End z gościnnym udziałem Thundercata. Potrójne pasmo przenoszenia. przenoszenia. Które przeniesie nas teraz do roku 1999, kiedy to Josh Wink nagrał set, jaki słyszeć, jakiego posłuchamy do godziny drugiej w programie trzecim. Set złożony tylko i wyłącznie z płyt winylowych, zatem żadnych wodotrysków, żadnych sytuacji, z których wynika, że nie wiadomo, czy on miksuje, czy nie miksuje. Tak, miksuje jak najbardziej. Rok 1999 w jego twórczości to był czas po wydaniu świetnej płyty Hear Her, już po sławie, którą zdobył dzięki na przykład takiemu utworowi jak Higher State of Consciousness. Wiele dobrego dla amerykańskiej sceny techno zrobił Josh Wink. Kilkukrotnie był również w Polsce. Zawsze z gramofonami, zawsze z płytami winylowymi, bo najzwyczajniej jest mistrzem miksowania, jak również doskonałym producentem, co dziś pewnie młodszym należy przypomnieć, że jest taka postać jak Josh Wink, kiedyś w długich, tlenionych dreadach, z podkręconym kolorem oczu, zakładał sobie takie soczewki, że te oczy były bardzo, bardzo niebieskie, więc również wizualnie dobrze prezentował się. Później włosy zostały wścięte, już tych niebieskich oczu nie ma. Trochę jakby dojrzał Josh Wink. Tak, tak faceci mają, że trochę później niż kobiety, znacznie później niż kobiety. No w każdym razie, wracając do muzyki, to zostawiam Państwa z jego płytami winylowymi, z jego doskonałym rzemiosłem DJ-skim i muzyką, którą wybrał i zmiksował. Josh Wink w programie trzecim z mixtape'u Profound Sounds, Volume 1.

programie trzecim set, DJ-ski mixtape Josha Winka, legendy amerykańskiej legendy muzyki elektronicznej, muzyki tanecznej, muzyki techno, zwłaszcza z lat 90. I z lat 90. z roku 99. pochodzi również brzmiący na antenie programu trzeciego set. Set zatytułowany Profound Sounds Volume 1, wydany w wytwórni Josha Winka Ovum Recordings. Do godziny drugiej brzmieć będzie muzyka miksowana przez tego dżentelmena, a ja nazywam się Michał Margański i już teraz zapraszam Państwa serdecznie na kolejne wydanie Potrójnego Pasma w nocy z soboty na niedzielę za tydzień. Dobranoc.